Книга пророка Даниїла. Розділ 4. Я, Навуходоносор, жив спокійно у моєму домі і був щасливий у моїм палаці. Та приснився мені сон, який налякав мене, і думки на моєму ложі і видіння моєї голови збентежили мене. І дав я наказ привести до мене всіх вавилонських мудреців, щоб з'ясували мені його значення. От і прийшли віщуни, чародії, халдеї і звіздознавці. Я оповів їм сон, але вони не могли з'ясувати мені його значення. Нарешті війшов до мене Даниїл, що йому ім'я Валтасар, так як ім'я мого Бога, і що в ньому дух святих богів. І я оповів йому сон. Валтасаре, голово над віщунами, я знаю, що дух святих богів у тобі, і що тобі ніяка тайна не завдає труду. Вислухай же видіння мого сну і скажи мені його значення. Видіння моєї голови на моєму ложі такі. Дивлюсь я, аж ось посеред землі дерево дуже високе. Виросло дерево те і стало сильним. Вершина його сягала аж до неба, аж до країв землі його було видно. Листя на ньому було гарне, і плодів на ньому рясно, так що поживи було б для всіх на ньому. У холодку під ним ховались польові звірі, в його гілляках жили небесні птиці, з нього живилось усяке тіло. І бачив я у видіннях моєї голови на моєму ложі, аж це зійшов із неба невсипущий і святий. Він скричав голосно і промовив: «Зрубайте дерево і пообрубуйте його гілляки, обтрусіть листя з нього і плоди його порозкидайте. Хай повтікають звірі з-під нього і птиці з його галуздя. Одначе пень з корінням у землі залишіть, але в залізних ланцюгах та мідяних серед трави на полі. Нехай його скроплює роса небесна, нехай, як і худобі, пай його буде з трави земної. Хай перетворять його серце людське, і хай дадуть йому серце звіряче, і хай над ним минуть 7 часів. Ця постанова зроблена на раді невсипущих, і справа ця святих слово, щоб живі знали, що найвищий панує над людським царством і дає його кому захоче, і настановляє над ним найприниженішого між людьми. Отакий сон приснився мені, цареві Навуходоносорові. А ти, Валтасаре, скажи його значення, бо ніхто з мудреців мого царства не міг пояснити його глузду, а ти можеш, бо дух святих богів у тобі. Тоді Даниїл, якому ім'я Валтасар, деякий час перебував, мов приголомшений, і думки тривожили його. Аж цар почав знову говорити і мовив: «Валтасаре, нехай цей сон і це видіння тебе не тривожить». А Валтасар у відповідь: «Пане мій, нехай би ненависникам твоїм цей сон і ворогам твоїм його значення. Дерево, що ти бачив, що стало великим і сильним, що вершина його сягала аж до неба і що до країв землі його було видно, що на ньому лист був гарний і плодів на ньому рясно, так що поживи було для всіх на ньому, для звірів польових, які жили під ним, і для птиць небесних, які перебували на його гілляках. Це ти, царю, який став великим та сильним, велич якого зросла і сягнула аж до неба. Влада ж твоя до країв світу. А що ти, царю, бачив Невсепущого і Святого, який зійшов з неба і сказав: «Зрубайте дерево і знищіть його, одначе пень із корінням залишіть у землі, але в залізних і мідяних ланцюгах, серед трави на полі, нехай його скроплює роса небесна, і нехай з худобою на полі пай його буде, аж поки не минуть над ним сім часів», то ось його значення, царю, і постанова найвищого, який прийде на мого пана царя. Тебе виженуть з-поміж людей, і ти житимеш із дикими звірями. Тебе будуть, немов вола, травою годувати, і роса з неба падатиме на тебе, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що найвищий панує над людським царством і дає його, кому захоче. А що наказано було залишити пень із корінням дерева, то це означає, що твоє царство зостанеться при тобі. Коли ти визнаєш владу небесну, тому, о царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби. Спокутуй твої гріхи милостиною і твої переступи милосердям до бідних. Може і продовжиться твій спокій благополуччя. Усе це сталося з царем Навуходоносором. За 12 місяців, походжаючи царським палацом у Вавилоні, заговорив цар і сказав: «Чи ж не великий цей Вавилон, що я побудував як царський осідок моєю превеликою потугою і на славу величі моїй?» Та ще слова були на устах царських, як надійшов з неба голос: «До тебе, царю, Навуходоносоре, мовиться: царство відійшло від тебе, і тебе виженуть з-поміж людей, і ти житимеш з дикими звірями, і годуватимуть тебе, немов вола, травою, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що найвищий панує над людським царством, і кому захоче, тому його дає». Тієї ж самої миті справдилося над Навуходоносором це слово, і його вигнано з-поміж людей. І він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі, і кігті, немов у птиці. Як же минули ті дні, я, Навуходоносор, підвів мої очі до неба, і розум мій повернувся до мене. Тоді я благословив найвищого, я хвалив і прославляв живого повіки, влада котрого – влада вічна, і царство котрого – від роду і до роду. Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі. І нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому: «Що дієш?» Під той час повернувся до мене мій розум, і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск. І мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було привернено мені. І мені знову була дана ще більша влада. Тепер я, Навуходоносор, хвалю, возношу і славлю небесного царя, всі діла якого праведні, всі путі справедливі, і який може принизити тих, що гордо ходять.